राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 11:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुख वापिस हो जाए तो मनुष्य मात्र उस सुख के अधिकारी है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तुच्छ सुखों में लुप्त न होने से अगारी चलते हैं। और यहाँ ही दो चीजों में मनुष्य ज्यादा लगे हुए हैं, एक तो संग्रह करना, एक सुख भोगना। जो में जो आ सकते हैं वो पारमार्थिक तत्व प्राप्त नहीं सकते। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता राम भोग और ऐश्वर्य संग्रह करना इकट्ठे करना वस्तुओं को और उसे सुख भोगना, इन दोनों में लगे हुए आदमी पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकते, वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते। इसमें लगे हुए हो याद रखना, ये होना कोई दोष नहीं है। पदार्थों का होना, रुपयों का होना, संग्रह होना, मकान होना, अपना परिवार होना, ये दोष ही नहीं है। इनकी जो भीतर में लालसा है वो बांधती है, भीतर में और हो जाए इधर मेरे साथ इधर मेरे साथ इस इच्छा काम सब दिशा जो कामना कहते हैं, मैंने और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए ऐसा। और मिलना जितना मिलेगा इच्छा से मिलेगा नहीं, इच्छा करके केवल अपनी फली थी करना है कुछ नहीं। इस वास्ते काम करते रहे और बिना इच्छा किए और बिना उसके लिए प्रयास किए सब चीजें कैसे सुलभ हो सकती है। देखो इच्छा करके तो पशु पक्षी भी करते काम, पशु है, पक्षी है, भेड़ है, बकरी है, भैंसा है, गाय है, सुअर है, ये भी खाने पीने के लिए चेष्टा करते हैं, अपने लिए चेष्टा वही करते हैं। मनुष्यों की क्या भाई, मनुष्य क्या हुआ है? मनुष्य के दो बात विशेषता होनी चाहिए, एक तो दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, एक परमात्म तत्व को प्राप्त कैसे। ये दो चीज मनुष्य कर सकते हैं। पशुओं से आप काम ले सकते हैं पर पशु ऐसा नहीं कि आपकी सेवा कर सके, आप स्वयं सेवा कर सकते हो। मनुष्यों की आज धारणा बनी है कि सब वस्तुएं चीजें सब मनुष्य के लिए बनी है, ये नहीं है। मनुष्य उनके लिए बना है, पशु पक्षी वृक्ष आदि के लिए मनुष्य बना है, क्योंकि ऊपर प्रबंध मनुष्य कर सकता है, भेड़ बकरी भैंस का क्या करेंगे प्रबंध। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना। तो एक इच्छा होती है मेरे को सुख हो और एक इच्छा होती है सबको सुख हो। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित है, ऐसा सबका हित हो, हमारा और दुनिया का अभी और परिणाम में हित हो, सबका और परिणाम में हित हो, ऐसा करना चाहिए। ये उद्देश्य करना चाहिए, ये मनुष्य में विशेषता है, मनुष्य ऐसा कर सकता है, परमात्म तत्व को समझ सकता है। जैसे गाय है वो बड़ी पशु पवित्र है, उसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, रोगों को नाश करता है, बहुत काम का होता है, परंतु उसको आप समझा नहीं सकते, ना उपकार की बात समझा सकते हैं, ना पारमार्थ की बात समझा सकते हैं। ये शक्ति मनुष्य में है, तो मनुष्य में जो विशेष शक्ति है उसका काम होना चाहिए। देवत्व और मोक्ष की स्थिति में क्या फर्क है? हाँ जी, एक देवत्व की स्थिति होती है, एक मोक्ष की स्थिति होती है। एक मोक्ष की एक और देवता। हाँ देवता होते हैं वो, तो जैसे अपने यहाँ पर धनी आदमी है जैसे है देवता, जैसे अपने यहाँ धनी आदमी है ना, धन वाले ऐसे देवता है, उनमें शक्ति विशेष होती है, शरीर हमारी अपेक्षा उनका बढ़िया होता है, पर जन्म मरना राग द्वेष कोई फर्क नहीं, वैसे ही है। मोक्ष में तो सब राग द्वेष से हर शोक से ऊंचे महान आनंद में पहुंच जाते हैं। एक सुख होता है, एक आनंद होता है, तो सुख और दुख तो ये जोड़े के होते हैं, रात और दिन होते हैं, परंतु सुख दुख से आनंद एक अलग होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में तो होते हैं या रात और दिन, सूरज में दिन कैसे होते नहीं कहते, रात की अपेक्षा दिन वो नहीं कह सकते। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा कहा नहीं मोह निशा लव निशा, तो ऐसे विशेष आनंद प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य ही है। देवता तो एक भोग ही होने सुख भोगे, वो देवता होते सुख भोगने के लिए नर्क होते हैं, ये तो भोग सार है, मोक्ष नहीं। विवेक प्राप्ति का सर्व साधन क्या है? किसका विवेक? विवेक शक्ति है, जो आप विवेक है उसका आदर करो, विवेक बढ़ जाएगा। जैसे विवेक का आदर करो तो बढ़ जाएगा। जैसे आपके विवेक है भीतर कि कोई आपको गाली दे, कोई तिरस्कार करे, अपमान कर, आपको बुरा लगता है, तो आप किसी को गाली ना दे, बुरा ना दे, दूसरे ठगाई ना करे, चोरी ना करे, नुकसान ना करे, ये विवेक का आदर करो तो आपका विवेक बहुत बढ़ जाएगा। क्यों क्यों विवेक का आदर करो, विवेक स्वतः बढ़ जाएगा, स्वाभाविक। मनुष्य में तो खास विवेक ही प्रधान है, खाना पीना आदि सोना जगना ये तो सब पशु पक्षियों में ही है, परंतु विवेक की प्रधानता मनुष्य में है। तो विवेक बढ़ेगा विवेक का आदर करने से, विवेक को काम में लेने से। हमें विचार से कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे झूठ बोलते हो तो विवेक बढ़ेगा नहीं। रहती है, किस लोक में रहती है? वो किस लोक में नहीं है, लोक भी है, बैकुंठ आदि में, सायु जी स्वामी आदि सालों की सालों की मुक्तियाँ है, वही लोक में, परमात्मा के लोक में है, बैकुंठ आदि लोकों में। अरे मुक्ति है वो अभी अभी अनुभव, अभी इस जीवित अवस्था में ही तीन बात हो जाएगी, ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा। ये अभी इस व्यवस्था में हो जाए मनुष्य जीवन में, पीछे हो जाएगा मुक्ति से क्या पता। जीवित अवस्था में ही कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त हो जाए। गुरुदेव आप ये बताइए, मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य वापस मनुष्य योनि में आता है या 84 लाख योनियों को भोगकर वापस फिर मनुष्य बनता है? नियम नहीं है, स्वाभाविक तो 84 लाख योनि में जाता है, परंतु साधन करता है, पारमार्थ से उन्नति करता है, तो उसको पीछे भगवान मनुष्य जोड़ी देते हैं। जैसे कोई कर्जदार हो तो उस कर्जदार वो कर्जा चुकाना चाहता है तो उसको उस साहूकार जेल में नहीं भेजता, तो उसको मौका देते हैं। ऐसे जो अपना उद्धार चाहता है, सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति चाहता है, उसको फिर मनुष्य जन्म मिलता है, और ये नहीं करता तो वह चक्कर में चढ़ जाता है। उत्तम जीवन मनुष्य है, मनुष्य नित्य सुख प्राप्त करे वो उत्तम जीवन है। जो मैंने कहा कि दुख का लेश भी नहीं है, सुख की कमी नहीं है, ऐसे सुख प्राप्त कर लेना है, ये मनुष्य का ध्येय है, लक्ष्य है खास, वो उत्तम जीवन है। तो क्रोध और काम तो होते हैं मन में, इच्छा रखने गए इच्छा इच्छा प्राप्ति हो जाए तो भोग भोगू, ऐसी समझ से कामना होती है। मोह प्रेम की नींव है, मोह को प्रेम की नींव माना गया है, मोह नहीं है तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। अब प्रेम नहीं, प्रेम और चीज है, प्रेम चीज है, जहाँ निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो वो प्रेम होता है, अपने सुख के लिए होता है, वो मोह है, आसक्ति है, कामना है, बंधन है। जैसे माता अपने पुत्र का पालन करना चाहती है तो उसमें दोष क्या आता है, ममता का, मेरा अपना दोष आता है, मेरा अपना न हो सुख पहुंचावे तो वो प्रेम होता है, जो एक एक से सुख लेता है वो प्रेम नहीं होता है, वो तो आसक्ति होती है, कामना होती है, उसका नाम प्रेम नहीं है। आत्मा का स्वरूप अरूप है, ऐसे पूछा था तो हैपना है ना, हैपना वो आत्मा का स्वरूप है, होनापन सत्ता। आज के मारामारी और घृणा वाले युग में एक आदमी सही ढंग से कैसे रह सकता है? अच्छा कहें आज के जमाने में सही ढंग से कैसे रह सकता है? स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग कर दूसरों के हित करने सुखी रह सकता है। अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करें, दूसरों के हित कैसे हो, लोग और पद और दूसरों को कैसे सुधरे, ऐसे बात में सुखी रह सकता है। जहाँ ये चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लोगों के अंदर घृणा और वो वैश इतना फैल रहा है, सही ढंग से आदमी कैसे रह सकता है? नहीं, घृणा आदि तो करते तो भूल है, ये गलती है। घृणा किसी से कभी नहीं करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, दीन दुखी अपाहिज। क्या मोक्ष सुख जाएगा क्या हुआ? और ये निरंतर सुख मिलता रहता है, निरंतर सुख मिलता है, मोक्ष में निरंतर सुख होता, अंतर आता ही नहीं। निरंतर सुख से आदमी उगता नहीं है क्या? सुख से नहीं उगता, सुख से नहीं उगता है, संसारी सुख से तो उग जाता है, परंतु पारमार्थिक सुख से उगता नहीं। जैसे कोई भी आदमी जीने से उग जाता है क्या? मैं जीता रहूं मुझे तृप्ति हो जाए, बस छोटे मर जाए, ऐसे जीने से उगता है वही भी, बहुत दिन जी गए। आत्मा है भी क्या? आत्मा की सत्ता भी है? सत्ता ही तो है नहीं, है क्या? है, आत्मा की सत्ता कैसे प्रमाण है जरूर है। प्रमाण तो होना चाहिए उसका, प्रमाण यही है कि आप अभी जीवित हो और शरीर आप हमारे को चला जाए तो मर जाता है। क्या मतलब क्या हुआ? पांच भौतिक मिलने से शरीर तो चलना फिरना हो जाए, चलना तो नहीं होता। प्रमाण का ही आत्मा रो, प्रमाण यही है कि चलने फिरने में तो इंजन भी होता है, वो बोलता भी है चलता भी है, परंतु उसमें जीव नहीं है, जीव जो चेतन है वो नहीं है उसमें, बोलता है चलता है भाग खींचता है काम सब कर देता है, परंतु उसमें चलाने वाला जीवनता चाहिए, तो वो जीव तत्व तो उसमें नहीं है, चेतन तत्व तो नहीं है, और सब है। क्या चेतन ही आत्मा है? हाँ जी। तो चेतन तो मतलब अपने आप प्रकट होने वाली वस्तु है? प्रकट नहीं होता, वो अनादि है, अनंत है, ना प्रकट होता है ना मरता है, मरता पैदा नहीं होता आत्मा। चेतन से बढ़ती नहीं, घटती नहीं, मिटती नहीं, ना घटती है ना बढ़ती है ना मिटती है, नित्य है। आप चेतन मानते हैं प्राणों को, प्राण चेतन नहीं है, प्राण शक्ति घटती बढ़ती मिटती आती है, पर चेतन नहीं बढ़ती। तो चेतन एक है तो शरीर अलग अलग क्यों लोग? नहीं, सब में शरीर में अलग अलग चेतन है, अलग अलग जीव है, वो जाति एक है। चेतन सत्ता, चेतन है सत्ता है उसी, होनापन तो है उसका, ये तो पहले आपने पूछा, मैंने बताया उसका सत्ता होनापन। जैसे आप एक तरफ कह रहे हैं कि चेतन की एक सत्ता है, हाँ जी, और एक तरफ प्रत्येक जीव में अलग अलग चेतन की सत्ता है, ये कैसे? ये अलग अलग सत्ता तो है, अलग अलग ही है, अलग अलग सब जीवों में एक एक जीव का अलग अलग सत्ता है, और एक मानते हैं वो एक सिद्धांत है, वो अद्वैत सिद्धांत है, उसमें सब में एक चेतन है, सब में परिपूर्ण एक है, ऐसा शास्त्र माना है। देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, आप प्रश्न पर प्रश्न करते जाओ, उत्तर देते जाऊंगा, आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो उसका तत्व तो ठीक निकलेगा, नहीं तो आप कह दिया मैंने कह दिया, आपसे पूछ लिया मैंने कह दिया, अब कहने में आप समझे कि नहीं समझे, क्या है क्या नहीं, इस बात के पीछे पड़ समझो तो बहुत लाभ होगा, नहीं तो आप पूछोगे मैं तो कर जाऊंगा, पूछ नहीं जाओ कहते नहीं जाऊंगा, पर वो आपके जीवन में अर्थ ही है, वो पूछो जीवित क्यों है? अच्छा मनुष्य जीव तो जीने की इच्छा है, इच्छा इच्छा एक अलग चीज, अगर जो बच्चा होता है उसमें तो इच्छा होती नहीं, क्या क्या इच्छा नहीं होती? वो पूछ रहे बच्चे में तो इच्छा होती नहीं, जीवित कैसा है? बच्चे में इच्छा नहीं होती तो भी जीवित कैसे है बच्चे? नहीं बच्चे जीवित इच्छा होती है जिंदगी जीने की कंट्रोल वृक्षों में होती है, बच्चे में क्या नहीं होती? बच्चे जीव मात्र में होती है जीने की इच्छा, इसको काटो तो ये कुमला जाएगा। मरने की इच्छा नहीं होती, ये तो मैंने पहले कहा कि आप कैसे ऊंट नहीं जाता है, ये प्रश्न उसके उत्तर में मैंने यही दिया, कोई मरना चाहता है जीने से ऊब जाता है क्या? ये तो उत्तर मैं पहले दे चुका, इस बात से पूछो, आप प्रश्न पूछो और मेरी बात का ध्यान देकर सुनो, मनन करो, तब होगा। पूछे जाओ पूछ जाओ कैसे हो, मैं तो बातें बातें कह दूंगा, मैं मतलब नहीं होगा, समझोगे तो फायदा होगा। आप बोल रहे हैं आपका समाधान हो गया क्या? आत्मा विषय पूछ रहे थे, समाधान हो गया आपका? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो पिंड पूछो, मैं कहूँ कि जब तक आपको संतोष न हो मेरे कहने पर उसमें शंका करो, उसको यही तो मैं प्रार्थना करता हूँ। आप बोलते जाते मैं बोलता जाता हूँ, नहीं किसी विषय के पीछे पड़कर उसको समझो ठीक तरह से, कहने मात्र से कैसे मन लोगे और कैसे हो जाएगा, बात बात हो जाएगी। और मैं पहले कहा कि प्रश्न वो पूछो जो आपके जीवन में अड़चन आती हो, कोई बाधा आती हो, हम व्यवहार करते हैं उसमें बाधा आती है, भजन स्मरण करते हैं तो बाधा आती है, हम साधन करते हैं बाधा आती है, लोगों की सेवा करते हैं तो बाधा आती है, वो बाधा आपके जीवन में आती हो वो पूछो और उसे समाधान करो तो बाधा मिटे, ऐसे बातों में क्या अंत आएगा? पुस्तकों पढ़ो, पुस्तकों आ जाएगी बातें बहुत सी। खास तो अपना जीवन है, वो जीवन किस तरफ जा रहा है तो इसका उद्देश्य होना चाहिए पहले। जैसे कोई घर से निकल जाए और जाना कहाँ है इसका पता न हो तो क्या पूछेगा वो, कैसे रास्ता बताओ, कैसे कहाँ का, कि कहीं का बता दो, तो फिर कहीं चले जाओ, बता ही क्या जरूरत है। ऐसे मनुष्य के लिए सबसे पहला अपना उद्देश्य लक्ष्य ध्येय चाहिए कि मेरे को उस जीवन में ऐसा काम करना है, और ध्येय बिना तो भेड़ बकरी घास भैंस की तरह मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य बना तभी हो कि अपने ध्येय की सिद्धि करनी है, लक्ष्य ध्येय वो और होता है, कामना और होती है, जो नाशवान की चाहना है वो ध्येय नहीं होता, ध्येय नित्य होता है, नित्य तत्व को प्राप्त करना है। जो ये जन्मा मरना सुखी दुखी होना ये थपड़े खाना इसीलिए मनुष्य जी नहीं है, ये तो पशु पक्षी भी होते हैं। मनुष्य जी क्या विशेषता? मनुष्य जी तो वो विशेषता है जो अपने जीवन में सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, महान आनंद में प्राप्त हो जाए, उस तत्व को प्राप्त करना है। तो वो ध्येय होना चाहे पहले, केवल बातों से काम नहीं होगा, लक्ष्य अपने जीवन का बनाओ। आपको पूछे एक एक को मैं पूछूं कि आपका जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, आप वास्तव में क्या चाहते हैं, ये इस पर ध्यान दो, हम वास्तव में चाहते क्या है। जिस चाहना की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए तो पहले चाहते क्या हो ये तोड़ना चाहिए ना, इसका ख्याल ही नहीं है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, बस वो मान बड़े ये मिल जाए, धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, के पुत्र मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, प्रश्न मिल जाए, चार जन वही हो गया तो कोई काम सिद्ध नहीं होगा। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीवन चला जाएगा। इतना दिन जीते रहे इसमें क्या आपने सिद्धि प्राप्त करी, और अगारी जीवन में क्या सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं आप, वो बताओ बताओ, जो उद्देश्य बना ध्येय बनेगा जिससे मनुष्य बना सिद्ध होता है। ऐसे जीते खाद्य मोलते हैं जैसे शुरू करें शुरू सुन का शुरू करें खड़ा महाराज, हमारे जाने क्या होता है, हमेशा ये कहा जाता है कि प्रभु की इच्छा के बिना तो पता भी नहीं चलता, तो होगा तो वही जो जाएगा, पूरा समझा नहीं। प्रभु की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हिलता नहीं, हिलाता नहीं, कहा है प्रभु की इच्छा बिना पत्ता हिलता नहीं, पर प्रभु की इच्छा बिना हिलाता नहीं, ऐसा क्या है? हिलना और हिलाना दो चीज है, आप से आप जो होते हैं बढ़ते करते हैं ये तो प्रभु इच्छा होता है, और खाते पीते आप जान कर खाते पीते हो ऐसे क्या निशान हो जाएगा, जैसे फोन हिलता है कपड़ा हिलता है ऐसे खाने पीना हो जाएगा। करना और होना दो चीज है, व्यापार आप करते हैं, नफा नुकसान होता है, खेती आप करते हैं और अनाज होना ना होना होना है, तो होना है वो तो परमात्मा इच्छा से होगा, पर करना है वो तो आप करोगे तब होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? अब कैसे हो जाएगा? जो है तो भोजन में मत करो, जल में मत पीजो, हो जाएगा हो जाएगा, उसमें तो तैयार हो जाते वो खाने के लिए पीने के लिए, और प्रभु को भजन तो होता हो जाएगा। ये बात तो पहली वो ठीक नहीं है, करना और होना दो चीज है। जोधपुर में वकील वैसे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने पूछा जी क्या से? मैं कहा एक होना एक करना दो है, कैसे आपकी शब्द शास्त्री है, जो करते हैं वही होता है, होता वो करते हैं, एक दो कैसे हुआ ये? और मैंने पढ़े थे कैसे? मैंने वही करना होना एक नहीं है, होने में तो स्वतः प्रकृति से होता है और परमात्मा की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है, अरे करता है मनुष्य अपने लिए करता है अथवा दुनिया के लिए करता है, दूसरों के लिए करता है, ये करना होता है और होना अलग होता है। तो प्रभु की इच्छा में तो पता भी नहीं, हिंसा आप से आप होता है, वो प्रभु से होता है, मन करते हैं वो प्रभु से थोड़ी करते हैं, अपने मनमानी करते हैं। जोधपुर में जाए जेल खाने में काम पड़ा तो मैंने कहा देखो आप करते तो अपनी मर्जी से, जेल भोगते हो दूसरी मर्जी से, ऐसे जितने जीव करते हैं अपनी मर्जी से, अगर फल भोगते हैं तो सभी सब कैदी है, चोरी करते हैं अपने मन से और कैद होती है दूसरों के मन से, ऐसे कर्म करते हैं अपने मन से और उसका फल भोगते हैं तो उन कैदियों में इन कैदियों में क्या फर्क है? तो करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। अभी दुनिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ढंग से बच्चे को पैदा किया है, वो कैसे हुआ? पहले आप बैठे वो आदमी जो उनका समाधान हुआ नहीं, आप बोले हो गया समाधान? अच्छी बात है, हाँ ही हुआ, अब बोलो क्या है? क्या बोल रहे हैं आजकल वैज्ञानिक ढंग पर नली में बच्चों पैदा हो जाए, ठीक है, बच्चों पैदा हो जाए बिना बीज हो जाता है क्या? बिना बिना बीज के कोई अंकुर पैदा होता ही नहीं, कैसे बच्चा पैदा हो जाता है? वो कृत्रिम होता है, एक स्वाभाविक होता है अनाधिकार से, परंतु बीच में बीज चाहिए ना, बीज के बिना कैसे होगा बताओ? बीज के बिना हो जाता है क्या? हो जाता है कैसे? ऐसा हो जाता है, वृक्ष हो रहे हैं ना, हमने तो नहीं बढ़ाया, ऐसा ऐसा बड़ा बढ़ाया नहीं, हमने खींच के लंबा किया नहीं, आप साफ हो गया, ये होता है, परंतु मूल में बीज होता है, चयनी होती है, उससे होता है। बीज जब हमारे पास है तो हम जो है वो कर सकते हैं, भगवान का क्या बीज में काम है? आप कर नहीं सकते, जिसके संतान नहीं है वैद्य की करते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं, परीक्षा कराते हैं, फिर भी नहीं होता, आपके हाथ में कहाँ है करना? करना हो रहा हाथ में भगवान में, करना होना जो है वो भगवान के हाथ में है, करना आपके जितने जिम्मेवारी है करो, पर होगा कैसे? भगवान की इच्छा से। इस बात से गीता ने कहा कर्मण्येव अधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करना अधिकार है, फल आपके अधिकार में नहीं है। आप खेती कर सकते हो पर अनाज पैदा कर लोगे हाथ की बात है, तो करना आपके हाथ में, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न, ये दो सूत्र है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, निहाल हो जाओगे, ये दो बातें सही। करने में सदा सावधान रहो, किसी का अहित न हो, सबका हित हो, ऐसा करते रहो, अरे होना उसके अपना आप से आप होगा, तो होने में प्रसन्न रहो, दुख आवे तो सुख आवे तो लाभ हो तो हानि, होने में तो रहो प्रसन्न, यार करने में रहो सावधान, कभी गलती करो मत तो ठीक हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बड़ी उन्नत हो जाओगे, वो विवेक बढ़ जाएगा, तो पहले प्रश्न किया है, विवेक बढ़ जाएगा, करने में सावधान रहो विवेक बढ़ेगा, और होने में प्रसन्न रहोगे तो बुद्धि करने में सावधानी बड़ी मदद मिलेगी, सुखी दुखी हो जाओगे तो अगर सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा, सुख दुख भोगोगे, पर कराते रहोगे, राजी होते रहो। आपने आत्मा को चेतन बताया था, करेंगे या मोक्ष? क्या कहते हैं आत्मा चेतन है तो पूर्व जन्म किस में सिद्ध कैसे सिद्ध होगा बोलेगी मोक्ष और चेतन का मोक्ष चेतन तो चेतन तो ही बोलेगी तो चेतन है मोक्ष तो चेतन है जड़ता से अलग होगा मोक्ष होगा और जड़ता के साथ मिला बंधन होगा मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो चेतन अपने आप ही मुक्त हो जाता है ना वो मुक्त नहीं होगा एक शरीर से छूटता दूसरे शरीर में जाता है कपड़ा पहनना छोड़ दे तो दूसरे कपड़ा पहनता है ऐसे जैसे भाषा जीर्णा नहीं जैसे कपड़े पुराने कपड़ा छोड़ नए नए पहनता रहता है नए नए शरीर धारण करता रहता है अच्छा बालक जवान कैसे हो जाता है बताओ वो कैसे धारण कर देता है बालक हाथ जवान कैसे धारण कर देता है जवान और बूढ़ा कैसे हो जाता है तू धारण करता है वो बूढ़ा होता है धारण करके बताओ मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जिसको चेतन का आत्मा को और जो चेतन है वो तो निर्लिप्त है ये तो सुनी हुई बात है आपको अनुभव होगा चेतन का निर्लिप्त था ना बातें सुनी काम नहीं देती काम अनुभव देता है चेतन ही मानता नहीं था आपने चेतन कहा और वही बात मैं दोहरा रहा हूँ चेतन तो कह रहे हैं पर चेतन का जड़ के वश में हो गया ना आप चेतन हो आप शरीर के वश में हो गए भोगों के वश में हो गए इस बात से आपका जन्म मन होता है शरीर के नष्ट होने पे तो चेतन मुक्त हो गया मुक्त नहीं हुआ है दूसरे शरीर में चला गया जैसे बालक मर गया जवान हुआ तो बालक मर गया बालक मर गया वो तो अवस्था एक से दूसरा तो अवस्था यही है ऐसे लिखा है कैसे जैसे जादस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव ये जमता है मरता है मरता है फिर जमता है जमता है मरता है जैसे वृक्ष से बीज होता है बीज से वृक्ष होता है वृक्ष से बीज होता है ऐसे जमता है मरता रहता है बालक से जैसे बड़ा हुआ और बाप ने कहा बालकपन उसका मर गया लेकिन उसमें तो जड़ तत्व आपस में जुड़े हुए हैं तो जुड़ा हुआ अगर भी जुड़ा हुआ है आपका जन्म अगर मरने पर आगे जन्म होगा वो भी जुड़ा हुआ है आप जानते नहीं है जड़ तो खत्म हो गया और खत्म नहीं हुआ बालकपन खत्म हो गया खत्म हो गया सच्ची बात है बालक बना नहीं रहा शरीर खत्म हो गया शरीर खत्म हो तो बालक बना जीता है कि आपका बताओ बालक बना नहीं जीता तो बस ऐसे ही सही दूसरी अवस्था हो गई ये तथा ये बात मानी आपकी ये बात मानी लेकिन आप करेंगे एक शरीर के नष्ट होने पे दूसरे शरीर में चेतन चला जाता तो उसके जाने का कोई कारण तो होगा कारण राग है आसक्ति है कामना है बीच में चाहना है भोगों की देखो एक सुनो बात सुनो मेरे साथ एक है इच्छा शक्ति एक है प्राण शक्ति ख्याल कर सुन सुन धीरे से सुनो बात केवल प्रश्नोत्तर से लाभ नहीं होता बात समझोगे तो लाभ होगा मेरी बात सुनो एक बताऊंगा आपको एक चेतन शक्ति है एक इच्छा शक्ति है तो एक इच्छा शक्ति है और हमारे जीने में प्राण शक्ति है तो इच्छा शक्ति रहती है और वो इच्छा शक्ति रहती है प्राण शक्ति खत्म हो जाती है प्राण शक्ति खत्म हो जाती है तो शरीर मर जाता है इच्छा शक्ति से फिर दो धारण करता है अरे इच्छा शक्ति मर जाए तो मुक्त हो जाता है हमारे प्राण शक्ति इच्छा शक्ति है हमारी इच्छा कामना वासना ये जो अमुक चाहिए ऐसे जो चाहना है ये चाहना तो पूरी होती नहीं और प्राण शक्ति रहती नहीं ये खत्म होती खत्म हो जाती है जैसे घड़ी में चाबी भरी जाती है कट कट कट कट चाबी खत्म हो जाती है खत्म होने पर वो बंद हो जाती है ऐसे ये प्राण सत्ता है खटका ये पूरा होने पर मर जाता है आदमी परंतु इच्छा जो रहती भोगों की सुख की वो इच्छा अगर जाती वो दूसरा जन्म देती है फिर नया जन्म होता है इच्छा शक्ति प्राण शक्ति दो चीज है इच्छा शक्ति अगर मिट जाए तो जीवन मरण रहित हो जाए प्राण शक्ति तो थकती है ना काम करते करते थकावट होती है कि नहीं तो इसमें थकावट होती है इच्छा शक्ति फिर नहीं नहीं पैदा होती है जो चेतन है चेतन से प्राण और इच्छा ये कैसे जुड़ सकती है जिसको हमने चेतन ही देखो आप चेतन हो जड़ हो बताओ बताओ आप बताओ जड़ हो चेतन हो आप जड़ हो चेतन हो बताओ आप जड़ हो चेतन हो जड़ पांच जड़ों के संघात से बना हुआ शरीर है तो मैं किसने बना मैं तो आपसे पूछता हूँ आप चेतन हो जड़ हो मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आप चेतन जड़ नहीं हो आप शरीर जड़ है आप चेतन हो शरीर और शरीर दो चीज है शरीर में रहने वाला चेतन है, शरीर जड़ है। तो आप चेतन होते हुए शरीर में रहते हुए खाने पीने की सही होती है? आपका प्रश्न उसका उत्तर है ये। बनाने के लिए इच्छा हुई ना, सब खाना पीना होता है तो इच्छा रखती बनाने के लिए। क्या इच्छा से शरीर बना रहेगा बताओ? कोई भी मरने की इच्छा नहीं करता, मरना सबको पड़ता है, अरे इच्छा कोई नहीं करता है मरने की। प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है तो नष्ट होगा ही, चाबी घड़ी में बंद पूरी हो जाएगी तो बंद होगा ही। इसमें विश्वासों की शक्ति है, ये पूरी होने पर मरना ही पड़ेगा। अरे इच्छा और रहेगी बाकी, इस बात की जन्म होगा, जन्म नहीं होगा। इच्छाओं की पूर्ति संभव है, पूर्ति भी संभव नहीं है और समाप्ति पूर्ति संभव नहीं है। पूर्ति अगर इच्छा की निवृत्ति, इच्छा की पूर्ति संभव है क्या? इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है, इसीलिए तो समाप्ति। अच्छा, इच्छा मिटती है। आपके खुद के अनुभव की बात बताऊं, बचपन में जितने खिलौनों के लिए खेलते से आकर्षण होता था, उतना आकर्षण आज होता है खिलौनों में? हमें तो मेरी बात याद है बचपन की, लाल कांच का टुकड़ा मिल जाता ऐसे देख लेते हुए खुश हो जाते। अब आज इच्छा होती है टुकड़ा देखें, इच्छा मिटती है ना? आप इच्छा मिटेगी नहीं, वो खिलौने वाली तो मिटता कैसे नहीं है? नहीं, ऊपर ऊपर पूछते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, समय तो हमारे लिए आपको लगेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप एक बात को ठीक तरह समझो, जैसे इच्छा है तो इच्छा आपकी कहते मिटती नहीं, इच्छा मिटती नहीं, इच्छा टिकती नहीं। आप तो कहते मिटती नहीं, हमको टिकती नहीं। सच्ची बात कहता हूँ मैं, पुस्तकों का अध्ययन किया, संतों का संग किया है, मैंने विचार भी किया है, इच्छा टिकती नहीं। हरदम इच्छा रहती है, खाने की इच्छा हरदम रहती है, पीने की इच्छा हरदम रहती है, भोगने की इच्छा हरदम रहती है, चलने की इच्छा हरदम रहती है, सोने की इच्छा हरदम रहती है। मिटती नहीं इच्छा तो बिल्कुल, इच्छा मिटती नहीं, इच्छा पूर्ति होती ही नहीं और मिटती है ही। तो पूर्ति से मिटना सुगम है। गहरे उतर के समझो इस बात को, गहरे उतर के समझो तो और प्रश्न होता है इसमें। एक बात को लेकर पीछे पड़ो तो समझ में आ जाएगी। आप उसे जाओ, मैं कैसा जाऊंगा, एक विनोद हो गया, चार खेल लेता हूँ, खेल गया खेल राम जी क्या मिचा, फायदा क्या होगा? असली चीज समझो जो आप समझना चाहते हो। प्रत्येक चेतन चेतन चीज के अंदर आत्मा होती है? चेतन आत्मा चेतन ही होता, जड़ नहीं होता। वृक्ष में आत्मा होती है, सब में चेतन है आत्मा। मनुष्य हमारे पशु पक्षी में है, महीने में भी है, वृक्षों में भी। तो 84 लाख यूनियन के अंदर वृक्ष भी जाता है, चेतन है तो भी जाता है, मर जाए तो कौन जाएगा? चेतन नहीं रहेगा तो कौन जाएगा? चेतन रहता तो जाता है, अनेक जोड़ियों में जाता है, इससे सिद्ध होता है चेतन नित्य है, शरीर अनित्य है, ये प्रत्येक अनुभव है। वैज्ञानिकों ने भी खोज की है कि वृक्षों की जाति 84 लाख से भी अधिक है, वृक्ष और जीवों की। बहुत ठीक बात, बड़ी बढ़िया बात है। 84 लाख गिनती हुई है, इतना ही ये नहीं है, और भी है। दुख और सुख ये तो बताया मैंने, आप कृपानाथ थोड़ा ध्यान दो। मैंने कहा कि यहाँ रात और दिन दो होते हैं, सूर्य में दो होते हैं क्या? सूर्य में, बात सुन लो पहले, यहाँ रात और दिन दो होते हैं, क्या सूर्य में रात और दिन दो होते हैं? नहीं होते। ऐसे एक आनंद है, उसमें सुख और दुख नहीं होते, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाता है, आनंद रहता है। बिल्कुल, स्वर्ग में हम कहते हैं, अभी स्वर्ग थोड़ी कहते हैं, सुख दूसरे ऊंचा उठने की बात है, स्वर्ग ऊंचा थोड़ी उठता है, स्वर्ग में कहते हैं सुख मिलता है। अगर सुख ज्यादा है घर का दुख ज्यादा है तो वैसे ही मैं क्या कहता हूँ आप सुनो मेरी बात तो सुनो कम से कम कृपा सुनो मेरी बात। मैं सुख दुख कह जिसमें मैंने एक पट बात कह दी कि देवता में सुख अधिक है दुख कम है, नरकों में दुख ज्यादा है सुख कम है, तो अभाव थोड़ा ही हुआ सुख दुख का, कम ज्यादा होता है। स्वर्ग देखो, स्वर्ग ऊपर बढ़ाया गया है, नरक पृथ्वी के भीतर बताया गया है, स्वर्ग ऊपर है। भूलोक भूवरलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ऊपर है, और अतल वितल सुतल सलातल रसातल महातल और पाताल ये नीचे है, 14 भुवन है। ये अपन किस आधार पर कह सकते हैं? आधार क्या? किस आधार पर कह सकते हैं कि स्वर्ग ऊपर है और ये पृथ्वी? हाँ, पुस्तकों का आधार कहते हैं, पुस्तकों का आधार कहते हैं। आज मैं कहूँ चीन है जापान है कि नहीं है, सिवाय पुस्तकों के और क्या उपाय बताओ आप? चीन है जापान है इसमें बताओ, बिना पुस्तक के बिना बताओ क्या बताओ आप? अप्रत्यक्ष देखे हुए आपके तो नहीं है, मेरे भी देखे हुए नहीं है, फिर भी मानते हो ना? अखबार में ऐसा मानते हो तो अखबार में झूठी बातें आती, शास्त्रों में सच्ची सच्ची बातें आती, उस शास्त्रों में लिखा क्या कह? चीन और जापान देख सकूं? हाँ देख सकूं, इसी तरह देख सकते हो बिल्कुल। भूत प्रेत हो जाते हैं, भूत प्रेत उद्धार होता है, ये बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है। कल्याण का विशेष अंक निकला है परलोक और पुनर्जन्म, एक अंक निकला है उसमें पढ़ो आप, कई बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष आपने अभी बताई है, ये सब जान सकते हैं आप खुद अनुभव कर सकते हैं। दुर्गति होती है, तीन गति होती है, ऊर्ध्व गति, मध्य गति, अधो गति। अधो गति में ऊर्ध्व गति में देवता होते हैं, मध्य गति मनुष्य होते हैं, गति तीन होती है। और कैसे बनते हैं भूत प्रेत? भूत प्रेत बनते खराब काम करने से। नहीं, चित्र तो काम नहीं करते, भूत प्रेत तो लग जाता है किसी के बात में, किसी को दुख देता है, तंग करता है, वो तो चित्र तो ही तंग करता है किसी को। जैसे मनुष्यों में भी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वेश है, कोई शूद्र है, कोई अंतज है, कोई अग्रज है, ऐसे मनुष्यों में जाति है, ऐसे भूत प्रेतों में भी जाति होती है, भूतों में जाति होती है, प्रेत होते हैं उनमें जाति होती है, पिशाच होता है उनमें जाति होती है, देवता होते हैं उनमें जाति होती है, अलग अलग वृक्षों में जाति होती है, एक नीम है वो नीम की जाति अलग अलग है। ये बम्बूल खड़े हैं, मैंने इनको बताया कि बम्बूल पुरुष रूप है, ये स्त्री रूप बम्बूल है, जाति सब में होती है। कुत्ता में जाति होती है, बिलाती कुत्ता होता है, यहाँ कुत्ता होता है, कुत्ता देश देश का अलग अलग होता है, सब जाति अलग अलग है। ऐसे वेश भूषा के बीच में आजकल जातियां अलग है। इन बातों से फायदा नहीं होगा, मैं बार बार तीसरी बार कहता हूँ, दो बार तो कह चुका हूँ, तीसरी बार कहता हूँ कि आपके जीवन में अड़चन आती हो, दुविधा होती हो, जो बाधा होती हो उसको पूछो तो उसका समाधान होगा। ऐसे बातें करते जाओ, कोई भाग्य नहीं था, खेल लिया था जयराम जी, खेल खत्म, पैसा जब कोई भाग लिया हुआ। अपने जीवन की समस्या सामने रखो, पर आपको तो परवाह ही नहीं इस बात की, उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य घूम रहे हैं, बिना उद्देश्य। आपको मनुष्य जन्म में क्या करना है इसका सत्ता उतर जाओ, बोले तो बैठे थे मैं, उद्देश्य नहीं क्या करेंगे, भटकते हैं ऐसे मुफ्त में। हाँ बताओ, ये आपने अभी बताया कि सुख दुख की अनुभूति नहीं हो तो वो महासुख में हो जाता, तो मनुष्य क्या करे? बड़ी सीधी बात बताऊं, मनुष्य अपने सुख का त्याग कर दूसरों को सुखी करने की चेष्टा करे तो वो सुख मिलेगा, और सुख दुख भोगेगा तो सुख दुख में रहेगा। दूसरों को सुखी करे, दुखी किसी को ही न करे तो वो आनंद मिलेगा, जिसके जोड़ी का दुख नहीं है। के प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, संस्कृत का अभ्यास किया है? कुछ संस्कृत का सर्वभूत हिते रसा, प्राणी मात्र में हित में जिसकी प्रीति होती है वो उस सुख को प्राप्त होता है जो जहाँ दुख नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख का संयोग स्पर्श ही नहीं है वहाँ, ऐसा सुख मिलता है। सर्वोत्कृष्ण वर्जते, इसकी व्याख्या बुद्धि के यानी शिक्षण करने के रूप में आप समझाइए। सर्वोत्कृष्ण वर्जते धर्म दृढ़ वर्ध मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्य कृतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादको जयति सर्वोत्कृष्ण वर्जते। ठीक है, इसकी व्याख्या समझना चाहता हूँ। व्याख्या तो देखो मैं कर दूंगा, मगर मैंने मतलब कह दिया है, अपने सुख का त्याग कर दूसरों को सुखी करने की आप में प्रवृत्ति स्वतः होनी चाहिए तो उसको मिल जाएगा। ये तो वृक्ष का रूप दे करके बताया है, वो मूल है, वो तना है, उसी में शाखाएं है, उसी में फल है, सुख दुख फल है, आगे फूल है, ये तो रूपक है। रूप होता है, काफी पढ़े हो ना, रूप होता है ना, रूप का अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ये जैसे रूपक अलंकार है ये। तो इसमें मैंने प्रश्न ये पूछा है, बुद्धि परिष्कृत कैसे की जा सकती है, बुद्धि को परिष्कृत कैसे किया जा, शुद्ध कैसे की जाए, बुद्धि को शुद्ध करना चाहता है स्वार्थ के त्याग से, कामना के त्याग से। कामना जब तक रहती है तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती। संसार के संग्रह और भोग में जो बुद्धि लगी थी वो शुद्ध नहीं होती। दूसरों को सुखी करना है, औरों को आराम करना है, दूसरों का हित करना है, अपने हित का त्याग कर अपना परिश्रम करके दूसरों को सुख पहुंचाना है, ऐसे आप करोगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। करके देख लो, बिल्कुल हो जाएगी। स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित करने की चेष्टा करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ऐसी बात देखी हुई हम लोगों के, जिनसे किया है, जिन लोगों ने किया है, उनके फर्क पड़ा है। मैं प्रसिद्ध ऐसा हूँ, होगा शुद्ध जरूर होगा। मलिनता जो दूसरे से सुख चाहना है यही मलिनता है, इनसे यही वास्तव में बड़ा दोष है। वो जड़ का त्याग कैसे हो कि सेवा करो, और भगवान की दो बात मैंने पहले कह दी, मनुष्य के लिए दो बात जिम्मेवारी है, एक तो प्रभु को याद करो और एक दूसरों का हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ये दो मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकता। पहले मैंने कह दिया, पशु पक्षियों से आप काम ले सकते हो, वृक्षों से काम ले सकते हो, पर वृक्ष सेवा कर नहीं सकते, पशु पक्षी सेवा कर नहीं सकते, मनुष्य सेवा कर सकता है, और ये भगवान का भजन कर नहीं सकते, आप भजन कर सकते हो। ये दो बात मनुष्य में विशेषता से है, तुम तो दोनों काम नहीं रहोगे तो पशु पक्षी चले, जैसे पशु पक्षी ऐसे ही है, खादते मोदते नित्यम सुकन सुनकर सुकरा खरा तेसा मेसा को विशेष। संस्कृत अभ्यास हुआ है, आप करते हैं ना, तो खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खरा, कुत्ता है, सूअर है, गधा है, ये खाने करते ही है आहार निद्रा, भाई आहार करते हैं, निद्रा आती है, भय होता है, लड़ाई होती है, तो वही कर लेते हैं। अरे भाई मनुष्य जन्म किया तो मनुष्य जन्म की विशेषता क्या हुई, मेरे जन्म तुम्हें विशेषता है जो दूसरों को सुख पहुंचावे, सेवा करे, उसको उन्नत करे सबको, देखिए मनुष्य की विशेषता, और भगवान को याद करे। ये क्या कर सकते, कुत्ता बिल्ली कर सकते, मनुष्य की खास चीज है, उसको तो करते नहीं, पशुओं की तरह खाते पीते हैं, बस बाल बच्चे हो गए, बस ये बिल्कुल पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि में मान से ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षण से कहा है, ये पशु बुद्धि छोड़ो भाई, मनुष्य बुद्धि लाओ। एक मनुष्य बुद्धि होती है, पशु बुद्धि होती है, अपने स्वास्थ्य के लिए अहित करते वो असुर बुद्धि होती है, और दूसरों को खा जाते वो राक्षस बुद्धि होती है। तो राक्षस बुद्धि असुर बुद्धि बैठे हो गए, पशु बुद्धि मेरे हो गए, तो मनुष्य बुद्धि कैसे आएगी। मनुष्य बुद्धि से स्वास्थ्य का त्याग हित करोगे तब आएगी, बुद्धि विकसित हो जाएगी, बिल्कुल होगी। हम तो देखते हैं मैंने खुद देखा है, पुस्तक पढ़ी है। अभी तक मेरे विकास होता है, पढ़ना शुरू किया था, संस्कृत पढ़ना शुरू किया था सम्मत 1972 विक्रम सम्मत 72 में संस्कृत पढ़ना शुरू किया था और अभी तक पढ़ता हूँ। बिल्कुल नई नई विलक्षण भाषा मिलती है, बड़ी अलग बात मिलती है मेरे को। उसमें प्रवेश आप हो आगे बढ़ते ही चले जाओगे, डॉक्टरी पढ़ो डॉक्टर हो जाएगा, वैद्य पढ़ो वैद्य हो जाएगा, हर एक काम कृष्ण विद्या में गणेश में गणेश में तेज हो जाओगे, ऐसे इस विषय में चलो तो इसमें तेज हो जाओगे, संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। अगर मेरी बात मानते तो ऐसी है, नहीं मानते आपकी मर्जी है, कोई आग्रह नहीं मेरा। जिस विषय में लगोगे उसमें से उन्नति होगी, जिसमें धनाधिक मिल जाए नियम नहीं है, मन बुद्धि से सिद्धा शुद्धि तो होगी ही बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है अवैध नहीं भी हुए, धन के जब धन अवैध नहीं भी हुए, ऐसी बात नहीं है इसमें, इसमें तो जरूर शुद्धि होगी। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई होती है कि नहीं? जैसे पढ़ाई लौकिक होती है ऐसे अलौकिक होती है, वो ब्रह्म विद्या है, ये विद्या है तो विद्या में करो विद्या में हो जाओगे, ब्रह्म विद्या करो तो ब्रह्म विद्या में प्रगत हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। मेरे खुद का अनुभव ऐसा, मैं इसमें लगा हूं तो मैंने इसमें पाया है, कुछ आगे बढ़ा हूं मैं, अभी तक पढ़ता हूं, अभी तक आप लोगों से शिक्षा लेता हूं, लोगों से शिक्षा लेता हूं। पढ़ाई बंद नहीं होती है, यही वजह से तक पढ़ता है और बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है। ये मुक्ति की बात है, कल्याण की बात है, जीव के महान आनंद मिलने की बात है, बहुत विशेष बात है, जरूर मिलता है आनंद, दुख मिटता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है एकदम। आप भी सत्संग करोगे देखोगे तो पता लगेगा, बिल्कुल सच्ची बात है। आप उसमें पढ़ो देखो समझो। आपने बताया कि मनुष्य अच्छे कर्म करने से स्वर्ग में जाता है, परंतु दूसरों को क्या पता लगता है वो स्वर्ग में गया? दूसरों को पता है क्या लगा, लगाने क्यों है? आपने कहा कि आप भोजन कर लेते हो, पर दूसरों ने किया नहीं है, पता लगता आपको? अब दूसरों क्या मतलब है? आपने जल पी लिया, दूसरों को जल पिया नहीं पिया कैसे पता लगे? लगाने जरूर किया है, नहीं लगना चाहिए नहीं है। दूसरों को पता लगना है तब से वो अपना पता लगा ही नहीं सकेगा, और अपना पता लगे दूसरा पता की गर्द नहीं रहेगी। तुम दोनों बात सुन लो, जो दूसरों के पते में लगता है वो अपना पता नहीं लगेगा, यार अपना सीख लगेगा तो दूसरों को लग जाएगा, दूसरों को केवल देखा तो कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा उसने। परीक्षा करते रहो ये कितने पानी में है, कितने पानी में है, संतों के पास जाओगे बाबा जी कैसे तेज है, परीक्षा कर दो जयराम जी, चाहे फेल कर दो चाहे पास कर दो, मिला क्या? मिलेगा नहीं कुछ भी, आपको क्या फायदा? क्या सभी प्रकार के जीव में एक ही प्रकार की आत्मा होती है? सभी प्रकार के जीवों में आत्मा एक प्रकार की है क्या? हाँ, आत्मा जो शुद्ध आत्मा परमात्मा का अंश वो तो एक प्रकार का है, मन मन बुद्धि इंद्रियां इसमें पाप और पुण्य भरे हुए अनेक प्रकार के हैं, दो के एक समान नहीं होते। जीवात्मा परमात्मा का अंश वो समान है सब में, परंतु उनकी जो मन बुद्धि कर्म है वो एक से नहीं, वो दो आदमी के एक से नहीं होते, दो के भी लाखों करोड़ों अरबों है फिर भी अलग अलग होते हैं। बड़े संस्कारों से काम अच्छा करे वो शुद्ध आत्मा हो जाता है, मलिन करे मलिन आत्मा हो जाता है, कर्मों के संग्रह से वो शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। महाराजा आपने बताया कि जीव की उत्पत्ति मनुष्य वश में नहीं है, तो फिर उत्पत्ति भोगना वश में है या नहीं? भोगना तो वश में पड़ेगा ही, बना उदाहरण दिया अल्लाह का, कृपा रखो कैद में बैठे उनको मैंने कहा काम करते हो आप अपनी मर्जी से, कैद अपनी सी मर्जी से भोगते हो क्या? ऐसे कर्म आप करते हो और फल भोग आपको करना पड़ेगा, वो परवश हो जाओगे, और करने में सावधान रहोगे होने में प्रसन्न रहोगे तो जन्म मन मिट जाते ऊंचे उठ जाओगे, करके देख लो। कोई बात हो आप पूछो और पूछने में कृपा करो कृपानाथ, किसी विषय को गहरी रीति से समझो। को पूछ लिया कह दिया, पूछ लिया कह दिया, ताश खेल लिया, चापड़ की चौपड़ खेल लिया, चेक खेल लिया, सिंह ककड़ी खेल लिया, सर्व खेल लिया, क्या हो गए यू खेल है ये, पूछ लिया चल दिया। उस विषय को समझो कि तत्व क्या है, उसमें गहरे उतरो, कृपा करो, फायदा होगा। रोकना बच्चों को रोकना से मनुष्य बच्चों ने परिवार नियोजन वगैरह क्यों करवा? परिवार नियोजन अन्याय, परिवार नियोजन करना बहुत अन्याय करते हैं, पाप लगेगा, गर्भपात करते हैं, भ्रूण हत्या लगेगी, पाप लगेगा। ये तो क्या बतावे, उनकी दुर्नीति है जिसके हिंदू घट जाए सब घट जाए। हमने सुना है कि सरकार ने विचार किया 100% में सब हो जाएगा, दो हमारे दो हमारे, पर मर गए तो जाएंगे तो खत्म हो ही जाएगा ऐसा। ये तो बहुत अन्याय की बात है, बड़े भाई पाप पाप की बात है, कभी नहीं करना चाहिए। आप अपनी तरफ से सबको हम सबको कोई अच्छी बात बताएं। बहुत बसाओ बढ़िया है, बसा बसाएंगे बढ़िया। देखो आप अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का सम्मान करो, तो आपका भला स्वतः होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, नियम है। अगर बुराई करोगे तो आप बुरे बन ही जाओगे, और भलाई करो तो आप भले बढ़ ही जाओगे। पहले चोर होता है, फिर चोरी करता है, चोरी करने से चोर पड़ना दृढ़ होता है, पर पहले से चोर की भावना ना हो तो चोरी कर ही नहीं सकता। तो पहले आप किसी अवगुण को स्वीकार कर देते हो, उसके अंदर जीवन बनाते हो, तो अवगुण बढ़ते ही चले जाते हैं। तो मेरे सबसे ये कहना है, आप जिस क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ दूसरों का हित कैसे हो? आप पढ़ाने में लगते हो तो पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे उन्नत हो, ये सब पास कैसे हो जाए, ये विद्वान कैसे बन जाए, ये लगन रखो, अपने समय सब उनके लगाओ, बुद्धि लगाओ, तरीका बताओ किस तरह से वो उन्नत हो सकते हैं। ऐसे आपकी वृत्ति जब दूसरों के हित में लग जाएगी तो आपका हिस्सा स्वतः हो जाएगा। अब जहाँ भी दूसरों को कोई हित नहीं, अपना अपना स्वार्थ करोगे तो कुछ मिलता है नहीं। ये तो कुत्ते भी करते हैं, कुत्ते खेलते हैं आपस में, बड़े प्रेम से कुत्ता रोटी डालो तड़पड़ते हैं सभी। ऐसे अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो मनुष्य बना नहीं होगा, मनुष्य बना तभी होगा प्रभु को तो याद करो, जो एक परमात्मा शक्ति है, सर्वोपरि है, वो परम पिता है, पिता की परम पिता की परंपरा होती है, बलवान की परंपरा होती है, विद्या की परंपरा होती है, आखिरी जाम सबसे उससे बड़े कोई विद्वान नहीं, कोई बलवान नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई ऐसा उस बढ़कर नहीं, ऐसा सर्वोपरि वो एक परमात्मा है। उस परमात्मा को याद करो, और याद करो आपके जो जैसा वो नाम अरे स्वरूप वो परमात्मा है, ऐसा उसको तो याद करो, ऐसे दूसरों का हित करो। ये दो बस कर दो तो मनुष्य बना सिद्ध हो जाएगा आपका। दूसरों सुख कैसे हो, अपाहिज है, आरक्षित है, निर्धन है, अभावग्रस्त है, आप जितना उनका दूर दुख दूर कर सकते हो उतने अपनी शक्ति लगाओ, वो भी अपनी शक्ति के अनुसार। सबको सुखी करना हाथ की बात नहीं है, दुनिया मात्र सब मिलकर के एक आदमी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। एक इच्छा दुनिया की पूर्ति कैसे करेगा, अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का हित करो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए कि सबका हित हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, भाव यही रहे आपका एकदम, और सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो जाए, किसी को दुख न हो, ये भावना आप रखो। दूसरों तो सुखी कर दोगे हाथ की बात है, आप सुखी हो ही जाओगे, करके देख लो कैसे हो। सब विद्वान कैसे बन जाए, सब अस्थे कमाने वाले कैसे बन जाए, दूसरे पराधीनता कैसे मिल जाए, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो जाए, ऐसे करो हो जाएगा। ये अपनी तरफ से करना है और भगवान को याद करो। जो नाम आपको प्यारा लगता है, जो स्वरूप भगवान शंकर है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, राम है, कृष्ण है, विष्णु है आदि, जो आपको अच्छा लगे उस रूप को और उसके नाम का जप करो, उसको याद करो। अपनी संध्या गायत्री ठीक अधिकार के अनुसार सुबह शाम उसका जप करो, नियम रखो। ऐसे उसके खा गया पशु पशु पक्षियों की तरह मनुष्य नहीं है। मनुष्यता तभी है जब अपना भजन ध्यान करे, जप करे, दान करे, पुण्य करे, अपनी शक्ति के अनुसार से दूसरे का उपकार करे, हित करे, तो मनुष्य बना होता है। तो ये मेरी तरफ से प्रार्थना है, ऐसा आप करना शुरू कर दे, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, सुख पहुंचाना, हित करना, ये नियत आप बना लो, आपका जीवन उत्तम होता चला जाएगा, निर्मल होता चला जाएगा, स्वतः ही होता है। अरे स्वार्थ की भी दूसरों की अपने लिए मेरे लिए सब कर दे, ये नहीं मैं सबके लिए हो जाऊं, शक्ति के अनुसार, उसमें भी शक्ति होती उसकी करने की जरूरत नहीं है, जितना कर सको उसमें बचा कर मत रखो, पर ठीक हो जाएगा, उन्नत हो जाओगा, इसमें संदेह नहीं है। तो भगवान को तो याद करना और सबको सुख पहुंचाना, ये दो बात है। ये मनुष्य में ही है, देवताओं में भी ये शक्ति नहीं है, पशु पक्षी आदि में ये शक्ति नहीं है, ये मनुष्य में विलक्षणता है। ये सबका हित कर सकता है, हित करने में लग सकता है, सर्वभूत हित रसा पसी रित रति प्रीति हमारी सबके हित करने में हो, तो इसमें आप शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, बुद्धि का विकास भी हो जाएगा, विद्या भी आपको बहुत विलक्षण विलक्षण आ जाएगी। ऐसा विचार होते ही बुद्धि का ऐसा विकास होगा, पढ़ाई थोड़ी करते हो और विकास ज्यादा हो जाएगा। स्वार्थ बुद्धि रहते हुए पढ़ सकते हो, परंतु उतना विकास नहीं होगा। बुद्धि में जो पढ़ाई नहीं करी है वो अज्ञता तो पढ़ने से मिट जाएगी, परंतु शुद्धि बिना दूसरों के शुद्ध की इच्छा किए बिना, दूसरों हित किए बिना बुद्धि में शुद्धि नहीं आवेगी। बुद्धि में शुद्धि होनी चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए और मलिनता में शुद्धि आनी चाहिए। तो शुद्धि और तीक्ष्णता और स्थिरता, ये तीन बुद्धि में होनी चाहिए चीज। तो ये होती है दूसरों हित करने से, उपकार करने से, ये बात है। आप कर सकते हो अपने क्षेत्र में, अपने घर में, पहले आत्म घर में ही दूसरों से सुख की इच्छा नहीं रखना, उनको सुख पहुंचाना। माता पिता को सुख कैसे पहुंचे? माता पिता सर हमारी बहन को धन दे दे, हमारे छोटे भाई को दे दे, पर माता पिता की सेवा मैं करूंगा। माता पिता कहे माँ तुम तेरे पास गहना है, रुपए है, वो चाहे जिसको दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, तेरी बेटी को दे दे, छोटे भाई को दे दे, पर सेवा मेरे से ले दे। ऐसे स्त्री के साथ विवाह करो तो वो अपने माँ बाप भाई भौजाई कुटुंब को छोड़कर आपके पीछे आई है, तो उसको किस तरह का दुख ना हो, उसे संताप ना हो, अपनी शक्ति अनुसार उसको पोषण करो, राजी रखो। और स्त्री का ये बात है कि कुटुंब सोग रही, पति को प्रसन्न रखो, इन ससुराल के जीवों को सुख कैसे पहुंचे, ऐसे सब क्षेत्रों में मनुष्य हो मैं बता नहीं जीवन कृष्ण में कैसे रहे, कृष्ण में कैसे रहे, एक पुस्तक लिखी है, वहां पर बहुत बता लिखी है, किस तरह से आप रहना चाहिए तो सुखी हो जाओगे। पुस्तक देते होगा नहीं, वो ऐसा देव पुस्तक देव और वे जैसे वो देव दूसरी देव पुस्तक पढ़ने के लिए।